re bophelo bo ka bathata jwang ka pa jwa le fatseng ho le bima yo yo yo ke siwa ke metswalle ke siwa ke batswadi ke lahlwa ke basalwane yo yo yo ke tla iphelela ka thapelo ke tla iphelela ka thapelo ke tla iphelela ka thapelo ke mzalwane ke tla iphelela ka thapelo o ke tla iphelela Jehovah, did you get up here like a top?